Teraz w Deichmann rabat 20% na buty i plecaki marek Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers i innych przy zakupach za minimum 199 zł. Back to school w Deichmann. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Jest 3 września, minęła 16. Serwis Trójki przedstawi Artur Ewertowski. Są ostrzeżenia przed upałami. Patrząc na temperatury w wielu miejscach kraju, Trójka jest z przodu. Szef rządu zapowiada gigantyczny zastrzyk gotówki dla samorządów, a ma do nich trafić 25 miliardów złotych. Śledczy przesłuchali już większość osób lecących balonem, który w sobotę miał twarde lądowanie na Podlasiu. Są ostrzeżenia przed upałami. Na termometrach teraz przeważnie od 28 do 30 stopni, lokalnie nawet do 32. W Polsce Zachodniej obowiązują ostrzeżenia przed upałami drugiego, prawie najwyższego stopnia. Ostrzeżenia pierwszego stopnia wydano dla wschodu i centrum kraju. Nocy nie będzie tropikalnie, czyli temperatura nie przekroczy 18 stopni Celsjusza. Dlatego tu są ostrzeżenia z jedynką, z stopniem pierwszym. I te ostrzeżenia są ważne dla wschodu dziś i jutro. Natomiast na zachodzie ostrzeżenia są drugiego stopnia, bo upał będzie trwał dłużej i tam temperatura wzrośnie nam do 32 stopni Celsjusza, natomiast noce będą tropikalne. Mówiła synoptyk Grażyna Dąbrowska. Z kolei w czwartek najcieplej będzie na zachodzie od 25 do 29 stopni. 25 miliardów złotych ma trafić do samorządów w 2025 roku, zapowiedział po posiedzeniu Rady Ministrów premier Donald Tusk. Rząd przyjął dzisiaj projekt ustawy wspierającej i reformującej finanse samorządów. Konferencję po posiedzeniu rządu obserwował Jan Oleński. Witaj. Dobry. O czym jeszcze mówił premier? No, premier przede wszystkim podkreślił, że dzisiejsza decyzja uniezależni samorządy od wpływu władz centralnych na ich decyzje budżetowe. Od przyszłego roku, w myśl projektu ustawy, dochody samorządów z PIT i CIT mają być liczone jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego. Nasze czy przyszłych rządów decyzje podatkowe nie będą wpływały negatywnie na przychody samorządu, bo one będą stabilnie naliczane od bazy podatkowej. Według Donalda Tuska ostrożny rachunek mówi, że w ciągu najbliższych 10 lat samorządy otrzymają o 345 miliardów złotych więcej. Ponadto po dzisiejszym posiedzeniu Rady Ministrów szef rządu zapowiedział złożenie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez pierwszą prezes Sądu Najwyższego Małgorzatę Manowską. Chodzi o przejęcie kontroli nad Izbą Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Premier Donald Tusk zapowiedział również, że na etapie prac parlamentarnych nad budżetem będzie starał się przekonać posłów do zmniejszenia nakładów na Kancelarię Prezydenta oraz Instytut Pamięci Narodowej. A relacjonował Jan Oleński. To wskazówki do interpretacji przepisów, a nie legalizacji aborcji. Tak o wytycznych dotyczących przerywania ciąży powiedział nam wiceminister zdrowia Wojciech Konieczny. W piątek podano wytyczne dla szpitali i lekarzy dotyczące aborcji. Część opozycji skomentowała dokument jako faktyczną legalizację aborcji. Wiceszef resortu zdrowia Wojciech Konieczny stanowczo się temu sprzeciwia. Przypominamy, że pacjentka w ciąży jest taką samą pacjentką jak inna pacjentka, że zaświadczenie lekarskie tak samo obowiązuje jak w innych przypadkach. Nie można go sobie od tak lekceważyć, bo mi się coś nie podoba, bo mam inne przekonania. Klauzula sumienia w obecnym stanie prawnym jest bardzo nadużywana. W opublikowanych wytycznych przypomniano, że istnieją dwie przesłanki, które dopuszczają przerywanie ciąży: zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej oraz uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego. Do procedury przerywania ciąży potrzebne jest orzeczenie lekarza stwierdzające istnienie przesłanki zagrożenia zdrowia kobiety. Prokuratura sprawdza, jak doszło do sobotniego wypadku balonu w miejscowości Rogówek w Podlaskiem. Kluczowa będzie opinia Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych i stan zdrowia poszkodowanych. Na razie śledztwo prowadzone jest pod kątem sprowadzenia katastrofy w ruchu powietrznym zagrażającej życiu lub zdrowiu wielu osób. Śledztwo znajduje się na początkowym etapie. Tam została przesłuchana większość uczestników tego lotu balonowego, poza uczestnikami, którzy znajdują się w szpitalu. Na pewno będziemy się posiłkować opinią Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Również została zabezpieczona kamera, która znajdowała się na pokładzie tego balonu. Na chwilę obecną nikt w sprawie nie usłyszał zarzutów. To szefowa białostockiej prokuratury Elwira Laskowska. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że pilot zdecydował się na twarde lądowanie z obawy przed gwałtownie zmieniającą się pogodą. Poprzez dokładanie kolejnych zajęć wojskowych w szkołach Rosja chce przygotować młodzież do służby, ale także odwrócić proces przejmowania przez nią zachodnich wzorców zachowań. Napisało o tym brytyjskie Ministerstwo Obrony w tak zwanej analizie wywiadowczej. Tym razem przygotowano ją w związku z rozpoczęciem roku szkolnego. Zauważa się w niej, że w Rosji wprowadzono nowy moduł szkolenia wojskowego dla młodzieży od 15 15 do 18 roku życia. W sumie to niemal 70 godzin lekcyjnych. Zajęcia będą obejmowały szereg tematów, w tym walkę zespołową i zapoznawanie się z bronią ręczną. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Aktualnie 5 minut po 16. Norbert Michalak o sporcie. Na Igrzyskach Paralimpijskich w Paryżu Polacy nie przestają zdobywać medali. Dziś dwa krążki. Najpierw srebro Lucyny Kornobys w pchnięciu kulą w klasie F34, a potem brąz Marka Dobrowolskiego w strzelaniu z karabinu z 50 metrów w trzech postawach w klasie SH1. Polska reprezentacja ma już 8 wywalczonych medali, a impreza potrwa jeszcze do niedzieli. W Warszawie polscy piłkarze przygotowują się do wyjazdowych meczów ze Szkocją i Chorwacją w Lidze Narodów. Najpierw biało-czerwoni zagrają ze Szkotami. Jakub Moder, który gra w Brighton, podczas konferencji prasowej przyznał, że rywale od samego początku zaczną grać wysokim pressingiem. Będą grali jeden na jeden na całym boisku, więc na pewno musimy na to uważać, żeby gdzieś nie tracić piłek głupio w środku, bo mogą to wykorzystać. Ale myślę, że na pewno dobrze się przygotujemy. Mamy jeszcze jutro i pojutrze, żeby sobie to przeanalizować, przetrenować i na pewno będziemy gotowi na to, żeby wygrać to spotkanie. Spotkanie ze Szkotami odbędzie się w czwartek, a z Chorwatami w niedzielę. Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału wielkoszlemowego tenisowego turnieju US Open na twardych kortach w Nowym Jorku. W 1/8 finału liderka światowego rankingu pokonała Rosjankę Ludmiłę Samsonową 6-4, 6-1. Trener tenisa Michał Gawłowski uważa, że Iga Świątek wciąż nie pokazała maksimum swoich możliwości. Widać duży spokój w grze, bo te mecze jednak mimo wszystko, no może pierwszy był dosyć taki ciężki, oporny, ale wiadomo, że to jest wejście w turniej, wejście gdzieś tam emocjonalnie w te 2 tygodnie grania, bo to jednak trzeba rozłożyć emocje, siły, wszystko na 2 tygodnie. Tak, wygląda to dobrze, wygląda to solidnie i jest wrażenie, że tu jeszcze spokojnie 20-30% jest do dodania. Rywalką Świątek w ćwierćfinale będzie rozstawiona z 6 reprezentantka gospodarzy Jessica Pegula, która w 1/8 finału wygrała z Rosjanką Dianą Schneider 6-4, 6-2. Spotkanie Świątek z Pegulą zaplanowano na środę. Redakcyjna specjalistka pogodowa podpowiedziała mi następującą informację. Tegoroczne lato było najchłodniejsze od 9 lat, ale tylko w Wielkiej Brytanii. Kto by się spodziewał? W 7 chińskich prowincjach odnotowano najcieplejszy sierpień w historii pomiarów, no a u nas już wrzesień i jak Państwo słyszeli w serwisie Trójki, trójka z przodu, zachmurzenie umiarkowane, a teraz lokalnie już duże, w górach po południu miejscami możliwe przelotne opady deszczu, możliwe również burze, zwłaszcza w Tatrach, no a temperatura maksymalna od 29 do 32 stopni Celsjusza, nieco chłodniej na północnym wschodzie, na wybrzeżu i w rejonach podgórskich, tam od 26 do 28. 8 stopni. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Każdego dnia dziennikarze Polskiego Radia i rozgłośni regionalnych Polskiego Radia szukają dla Was najważniejszych i najciekawszych informacji. Reportaże, słuchowiska, serwisy informacyjne i interwencje. Jesteśmy dla Was przez całą dobę. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego od stycznia nie przekazuje abonamentu Polskiemu Radiu i większości rozgłośni regionalnych. Dla nas to być albo nie być. Abonament to Wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Pierwszenie magazynów. Finał. Obniżki na tysiące produktów. Lodówka Beko. No Frost. 186 cm. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2449. Teraz za 2299 zł. I do lutego nie płacisz. Do 50 rat 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocje do 11 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Tak sobie słucham od wczoraj kolegów, nie tylko na trójkowych korytarzach, ale też na trójkowej antenie, którzy mówią, szkoła się zaczyna, lato się kończy, wakacje się skończyły, jakby to była jakaś tragedia, a przecież zaczyna się wkrótce najpiękniejsza pora roku, czyli jesień. I teraz proszę mi udowodnić, że się mylę. 22,7 trójek, zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. To oczywiście drogi do kontaktu z nami. Anna Regulska, Daniel Leśniewski, Ewa Lipowicz i Katarzyna Borowiecka. Zapraszamy do 19 na audycję popołudniową. 10 minut po 16 teraz. Professional cynic, but my heart's not in it. I'm paying the price of living life at the limit. God, I'm in eccentric anxiety. Yes, the credit's on him. Lives in a house, very big house in the country. Watching afternoon repeats and the food he eats in the country. Takes a manner of pills and piles up analyst bills in the country. Oh, it's like an animal farm, that's a rural charm in the country. He's got morning glory and life's a different story. Everything's going jack and jory. In touch with his own mortality. He's reading balls and looking bad prose. It's a helping hand that makes you feel wrong as you're blind. But the things that haunt start to simple. Lives in a house, a very big house in the country. He's got a fog in his chest, so he needs a lot of rest in the country. He doesn't drink, smoke, laugh, takes herbal baths in the country. Says she comes to no harm on the animal farm in the country. In the country, in the country. Panowie z Blair tutaj w tej formie z lat 90., a dokładnie z połowy lat 90. Country House, 13 minut po 16. Zapraszamy do trójki. Co u nas dzisiaj do 19? Otóż rozpoczęły się powroty reprezentantek i reprezentantów Polski z 17 letnich Igrzysk Paralimpijskich i spotkamy się dziś w popołudniówce trójki z paralekkoatletką powracającą właśnie z Paryża, z Jagodą Kibil. To podwójne szóste miejsce, bo i w biegu na 100 metrów i w biegu na 200 metrów pani Jagoda właśnie szóste miejsce zajęła. Spotkamy się też dzisiaj z Magdaleną Koleśnik, którą pewnie państwo doskonale znają, bo to aktorka z takich filmów z głównych ról znana jak Sweat czy Ukryta sieć, czy w filmie Inni ludzie także się pojawiła, ale nie będzie sama, będzie z Marcelem Balińskim, pianistą, kompozytorem i animatorem kultury i razem opowiedzą o pięknym artystyczno-życiowym przedsięwzięciu pod nazwą Chór Współgłosy. To jest stworzony przez Marcela Balińskiego chór osób z niepełnosprawnością intelektualną, który wystąpi w niedzielę na scenie studia imienia Agnieszki Osieckiej. Opowiemy też o dzisiejszej konferencji dotyczącej zdrowia psychicznego młodzieży. Nigdy za wiele na ten temat. Opowiemy o sytuacji najstarszej i największej organizacji pozarządowej, największego w Polsce archiwum społecznego XX wieku, czyli Ośrodka Karta. Sprawdzimy także kwestię dostępności antykoncepcji awaryjnej. Istnieje coś takiego jak Europejski Atlas Antykoncepcji. Polska niestety rokrocznie zajmuje ostatnie miejsca na tej liście, spełniając zaledwie 30 kilka procent kryteriów, które są brane pod ocenę, jeżeli chodzi o tę dostępność antykoncepcji. Z tematów zagranicznych Słowenia jest kolejnym europejskim krajem, w którym stwierdzono przypadki zakażenia wirusem gorączki zachodniego Nilu. Głównie zagrożone są ptaki, natomiast faktycznie do zakażenia człowieka może przypadkowo dojść. A w reportażu dziś temat poznański. Wrócimy na Jeżyce. Jestem tu dlatego, że wychowałam się na Jeżycach. W tej chwili mieszkam 300 metrów od tej kamienicy na Wawrzyniaka i w momencie wybuchu zatrzęsło mi się całe mieszkanie, spadły mi rzeczy z półek i widziałam ten ogień z okna. I nie spałam ani minuty, więc po prostu rano stwierdziłam, że jak czegoś nie zrobię, to oszaleję. Dlatego po prostu ubrałam się i wyszłam. I przyszłam tutaj. No właśnie, taka pełna emocji będzie to opowieść, bo z tymi, którzy pomagali, czy ruszyli od razu z pomocą, ale też z tymi, którzy zostali poszkodowani w pożarze kamienicy przy ulicy Kraszewskiego, rozmawiała Alicja Głów. Reportaż pod tytułem Peron 9.2. Dzisiaj około 18.40 w Trójce. Przypomnę jeszcze nasze adresy i numer telefonu 227 3 @polskieradio.pl, a to nasza dzisiejsza piosenka dnia, Janis and the Yo, Clementine. Sun, blue smoke and warm breeze by the sea of cool teas, walk through the city in red, breaking hearts and turning heads. Three weeks have passed, calling back a long lost, walking to the sea again, causing trouble, playing games. Through the waves I hear your name, summer's young up. And summer's past, we were never meant to last. Black bow and black rain, won't you say my name? You go when rain comes, fade to black, the fading sun. Be mine when I'm on the farm, my clementine. I'll bear in mind things you said to me, things you said on that day. Be mine when I'm far, my clan. Hi, I'm Yanis from Yanis and the Yaw, and you're listening to Trójka. Clementine, taki tytuł nosi nasza piosenka dnia na dziś w Trójce. Janis się pięknie przedstawił. Janis and the Yo to oczywiście z płyty Paris, Lagos, London, a o pracy nad tą płytą opowiedział Maciejowi Jankowskiemu, a Maciej się tą opowieścią z Państwem podzieli dzisiaj po 19 w rotacji. A my tymczasem poruszamy pierwszy temat dziś. Słowenia jest kolejnym europejskim krajem, w którym stwierdzono przypadki zakażenia wirusem gorączki zachodniego Nilu. Wcześniej zachorowania notowano w innych krajach bałkańskich, a także w Austrii, Niemczech, Włoszech, Hiszpanii oraz Rumunii. To, co niepokoi epidemiologów, to fakt, że część zakażeń jest w Europie rodzima, a więc doszło do nich już na obszarze naszego kontynentu. O szczegółach Michał Strzałkowski. Wirus gorączki zachodniego Nilu wywodzi się z Afryki, ale występuje też często w Azji i na Bliskim Wschodzie. Od lat 90. notowany jest jednak także w Europie, ale głównie południowej. Jest od zwierzęcy. Katarzyna Domańska-Blicharz. Głównym żywicielem dla tego wirusa są ptaki, a wektorem, który przenosi pomiędzy ptakami, są owady. Owady krwiopijne, głównie komary, więc tak naprawdę głównie zagrożone są ptaki. Natomiast faktycznie do zakażenia człowieka może przypadkowo dojść, jeśli taki komar, który żerował wcześniej na ptaku, ukąsi człowieka. Natomiast no, absolutnie nie ma się czego obawiać. 4 na 5 zakażonych osób nie ma bowiem żadnych objawów. I zapewne nigdy nie dowie się, że w ogóle miało kontakt z tym wirusem. Gdy natomiast objawy występują, zwykle około 2 tygodni po ukąszeniu komara, to najczęściej są one łagodne. Dochodzi do gorączki, a także bólów głowy, stawów oraz mięśni. Chora osoba czuje się także bardzo zmęczona, ale wszystko trwa zwykle kilkanaście dni, a potem ustępuje samo. Na gorączkę zachodniego Nilu nie ma niestety dedykowanego leku ani szczepionki. Stosuje się więc leczenie objawowe, aby ulżyć w przebiegu choroby. Niezwykle rzadko dochodzi do sytuacji, w której wirus atakuje także układ nerwowy człowieka. Wtedy trzeba już leczenia szpitalnego, a jeśli pacjent jest w podeszłym wieku lub jest schorowany, może dojść do zgonu. Ale to rzadkie przypadki. Przed zakażeniem gorączką zachodniego Nilu można się ochronić w tylko jeden sposób – uniknąć ukąszenia przez komara lub meszkę, mówi lekarz internista i kardiolog Piotr Gryglas. Musimy stosować repelenty, moskitiery. Też warto podkreślić, że jeżeli nas już spotka takie nieszczęście, że zachorujemy na gorączkę zachodniego Nilu, to ciężkie objawy występują nawet śmiertelne u 1% pacjentów. Natomiast większość populacji choruje w sposób dosyć łagodny, z objawami grypopodobnymi. Do niedawna w Europie notowano w przeważającej większości tak zwane zawleczone przypadki gorączki zachodniego Nilu. Ludzie wracali już zakażeni tym wirusem z regionów o wyższym ryzyku. Ale od kilkunastu lat częściej zdarzają się tak zwane przypadki rodzime, czyli kiedy do zakażenia dochodzi już w Europie. Dużo mocniej niż ludziom wirus gorączki zachodniego Nilu zagraża europejskim ptakom. Bardzo wiele wskazuje na to, że niedawne masowe padanie krukowatych, głównie wron siwych w Warszawie, związane było właśnie z tym wirusem. A skąd on wśród warszawskich ptaków? Swoje podejrzenia ma zastępca dyrektora Państwowego Instytutu Weterynaryjnego do Spraw Naukowych, profesor Mirosław Polak. Ponieważ nam się klimat ociepla i coraz wyższe temperatury mamy, a że główną rolę odgrywa w transmisji tego wirusa komar, więc występuje dużo, no i ten wirus został po prostu do nas zawleczony wraz z zmianami klimatycznymi. Dlatego zapewne najwięcej europejskich zakażeń wirusem gorączki zachodniego Nilu ma miejsce w południowej części naszego kontynentu. W naszej, na ogół chłodniejszej części Europy, takich komarów jest zdecydowanie mniej. Tematem zajął się Michał Strzałkowski, 2027 Trójek. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. To nasz numer telefonu i adresy, 24 minuty po 16. Mam nadzieję, że wkrótce dotrze do nas prosto z Paryża, a właściwie prosto z lotniska, z samolotu z Paryża, Jagoda Kibil, paraolimpijka. Summertime silence. I just wanted you to know that baby, you're the best. I got my red dress on tonight, dancing in the dark in the pale moonlight. Done my hair up real big, beauty queen style. High heels off. Nothing scares me.

Zeleńska. Według wstępnych danych dwa pociski uderzyły w szpital i placówkę oświatową. Pod gruzami zawalonych budynków są ludzie. Trwa akcja ratunkowa. Według niektórych informacji w miejscu uderzenia rakiet przebywało wielu wojskowych, o czym mogli dowiedzieć się Rosjanie. To był serwis Trójki. Czas jeszcze na ekonomię. Sylwia Zadrożna. Zapraszam. Przez ostatnie 20 lat Europa Środkowo-Wschodnia rozwijała się dwa razy szybciej niż cała Unia Europejska. Tak wynika z opublikowanego dziś raportu SGH i Forum Ekonomicznego. Wśród 11 państw naszego regionu najszybszy wzrost osiągnęła Polska, średnio 3,8%. Dziś rozpoczyna się pierwsze po wakacjach posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, ważne dla osób spłacających kredyty w złotych. Obniżki stóp procentowych nikt się jednak nie spodziewa, mówił w Trójce Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich. Rada Polityki Pieniężnej przyjęła postawę wyczekiwania, natomiast nie dostrzega przesłanek do tego, aby móc obniżać stopy procentowe. Wręcz przeciwnie, na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy zaczęły napływać raczej informacje wskazujące na to, że mogą pojawiać się przesłanki do tego, aby ewentualnie podnosić stopy procentowe, choć nie sądzę, że to nastąpi, aniżeli te stopy procentowe zmieniały się w przeciwnym kierunku, a więc w kierunku ich obniżania, ponieważ prognozy inflacji na przyszły rok zaczęły być podnoszone, a nie obniżane. Zdaniem ekonomisty dyskusja o obniżce stóp procentowych będzie możliwa w drugiej połowie przyszłego roku. Podstawowa stopa NBP wynosi obecnie 5,75%, a decyzję Rada ogłosi jutro. Ponad miliard złotych trafi na termomodernizację szkolnych budynków i będzie to pierwszy etap programu wsparcia zielonej transformacji polskich szkół. Inwestycje mogą dać im około 30% oszczędności w ogrzewaniu, a środki na realizację programu pochodzą z KPO. Rolnicy zajmujący się produkcją ekologiczną mogą jeszcze do 20 września wnioskować o wsparcie. To 120 tysięcy złotych, które można przeznaczyć na inwestycje budowlane albo na nabycie niezbędnych maszyn. Jeszcze rzut oka na rynek walutowy. Tutaj dolar kosztuje dziś 3 zł 87 groszy, euro 4,28, frank szwajcarski 4,56, a funt brytyjski 5 zł i 7 groszy. Zachmurzenie dzisiaj umiarkowane, teraz może być już duże, lokalnie, w górach po południu miejscami przelotne opady deszczu, możliwe także burze, zwłaszcza w Tatrach, a temperatura najchłodniej od 26 do 28, czyli to jest relatywne chłodniej, na północnym wschodzie, na wybrzeżu i w rejonach podgórskich, no ale w wielu miejscach w Polsce ta trójka z przodu, będę się trzymała tego sformułowania, maksymalnie od 29 do 32 stopni dzisiaj. Oczy Goldman teraz muzycznie, a potem zapraszam Państwa na spotkanie z Jagodą Kibil. To keep my hands on myself. Yeah. Feel it still, ciągle to czuję, Portugal the Man. To teraz mam ochotę zadać to samo pytanie, a właściwie czy ciągle to czujesz? Jagodzie Kibil, która jest ze mną w Studiu Trójki. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Prosto z Igrzysk Paralimpijskich w Paryżu. Bardzo ci dziękuję, że właśnie prosto z lotniska znalazłaś czas, żeby do nas przyjechać. Jestem niesamowicie wzruszona tym, bo jesteś też w stroju biało-czerwonym. Nie zdążyłam się przebrać. Niesamowite wrażenie. Szóste miejsce w biegu na 100 metrów, na 200 metrów, czyli te dwa szóste miejsca. Chciałam cię zapytać na początek o jakieś takie pierwsze wrażenia z tego, co się na Igrzyskach Paralimpijskich w tym roku w Paryżu, bo też Tokio masz za sobą przecież w 2021. Tak. Co przywiozłaś ze sobą, jeśli chodzi o emocje, o jakieś wspomnienia z Paryża? Dużo przywiozłam na pewno emocji, i tych dobrych, i tych złych. Na pewno z tych dobrych, no to atmosfera jest przepiękna. Porównując te igrzyska, a te w Tokio, no to jest różnica, bo tamte były pandemiczne. Tak, pamiętam rozmowy z tobą jeszcze, trzymałaś maseczkę w ręku. Tak. No to tutaj, tam był pusty stadion, tutaj było pełno ludzi, bilety nie były tanie, a ludzie te bilety kupowali i przychodzili, więc to pokazuje zainteresowanie i to cieszy. Na pewno dopiero jak wyszłam do mojej rodziny na trybuny, to zorientowałam się w ogóle, ile tam jest ludzi, bo no, stojąc na starcie na tartanie się tego nie widzi, nie słyszy, no bo się po prostu człowiek wyłącza, żeby się skupić na starcie, a tam było naprawdę sold out czasami. Mm-hmm. I trybuny były po prostu pełne, a to jest duży stadion, więc no, ludzi było mnóstwo, więc ta atmosfera była super. Wiadomo, no igrzyska są dużym wydarzeniem, przeżycie czegoś takiego, no to nie znam wielu ludzi, którzy miały okazję, tak, więc na pewno to są te dobre emocje, a takie też niedobre, no to no nie jestem do końca zadowolona ze swojego startu, ale no to jest sport, wiadomo, tu się różne rzeczy jakby mogą wydarzyć i nie zawsze jesteśmy zadowoleni ze swoich startów. Dużo mnie te starty na pewno mentalnie kosztowały, ale na szczęście teraz już będę mieć wakacje troszkę odporne i zresetuję sobie na pewno głowę. Więc mam i te dobre, i te złe wspomnienia. Karuzela emocjonalna była dość duża, więc... To my się tylko możemy domyślać, jak to wygląda w głowach sportowców. No, ale chciałabym do tych pełnych trybun wrócić, bo pamiętam, że zanim tuż po otwarciu uroczystym Igrzysk Paralimpijskich. Była jeszcze mowa, myśmy informowali o tym w serwisach informacyjnych, że organizatorzy jeszcze nie mają wyprzedanych wszystkich biletów, ale spodziewałem się, że to się szybko zmieni i my to widzimy też, kiedy oglądamy czy w telewizji, czy przecież internet też jest pełen teraz relacji z Igrzysk. Widać to, że trybuny są wypełnione w tych wszystkich miejscach, gdzie się odbywają kolejne dyscypliny. Chciałam cię zapytać, czy to jest odczuwalne też dla was jako sportowców, że jest to wsparcie kibiców tam na miejscu? Znaczy na samym starcie człowiek się stara wyłączyć jakby. Wiadomo, że jest słychać gwar, jest słychać to, że tam jest dużo ludzi, tak, ale nie skupia się człowiek dokładnie na tym, ile ich jest. Natomiast no jak się po starcie to widzi, no to jest to na pewno miłe, że jednak nasz sport paralimpijski jest dobrze odbierany i że przychodzi tam mnóstwo ludzi, tak samo jak na starty naszych sprawnych kolegów, mm-hmm. tak? U nas w Polsce to utyka, no we Francji widać to nie utyka i ludzie się tym sportem interesują, zresztą nie tylko Francuzi, bo tam jak ja się przemieszczałam w okolicach stadionu i wioski, to słyszałam mnóstwo języka polskiego, gdy się nie obróciłam, to w sumie słyszałam też język polski, więc mnóstwo też kibiców z Polski, wiadomo, też rodzin zawodników i tak dalej, ale no jest to na pewno dla nas miłe, że ludzie chcą nas oglądać i że no nie startuje się przy pustych trybunach, tak jak to ma miejsce u nas w Polsce, bo to u nas w Polsce gdzieś niestety kuleje jedynymi osobami u nas w Polsce na mityngach, które gdzieś tam stoją na trybunach, to są najczęściej nasi przyjaciele i rodzina, nie? Którzy najgłośniej krzyczą i wypełniają ten stadion cały swoim krzykiem, ale no jest mało i to gdzieś tam kuścieka, a tam było naprawdę pod tym względem bardzo miło i przyjemnie. To ja mam nadzieję, że w Polsce to się zacznie zmieniać, bo mam też wrażenie, że choćby przez to, że się odbywają i z takimi sukcesami polskich sportowców i igrzyska paralimpijskie teraz w Paryżu, przecież w Tokio było podobnie i wcześniej, że to jednak będzie się zmieniać. Nie masz poczucia, że coś rusza, czy... Rusza. No, dzisiaj nawet rozmawiałam o tym z takim fotografem, który gdzieś tam współpracuje przy naszych zawodach, z Adrianem Sykowskim, którego serdecznie pozdrawiam, bo pomógł mi się tu dostać. To ja też przyłączę do tych pozdrowień. Także rozmawialiśmy o tym, że powoli to rusza. Że już czy Tokio było takie przełomowe... Już Rio powoli tam zaczynało, z tego co mi opowiadali koledzy, którzy w Rio byli, takie medialne. Tokio bardzo, bo było dużo tych godzin transmisji z naszych zmagań. No i tutaj też głośno jest o nas, a niektórzy tego potrzebują po prostu czasami, żeby czuć, że no ludzie chcą po prostu nas oglądać, bo jest to na pewno miłe, bo no porównując nas do naszych pełnosprawnych kolegów startujących, no to gdzieś to zawsze tam utykało, że ludzie często nawet nie wiedzieli, że istnieje coś takiego jak sport paralimpijski, że istnieje, nie wiem, para lekkoatletyka, para pływanie, para szermierka i wiele innych dyscyplin. A tutaj jednak się o tym mówi, robi się głośno i to też... jest potrzebne, żeby po prostu pojawiały się nowe młode osoby, które chcą zacząć przygodę w tym sporcie. No bo skąd one mają się pojawiać, skoro nie wiedzą, że istnieje w ogóle coś takiego. Więc to też jest nam bardzo potrzebne, żeby po prostu mówić o nas. No bo to przynosi same takie pozytywy dla nas. Ty jesteś wicemistrzynią świata, mistrzynią Europy i ta twoja specjalizacja to są biegi sprinterskie klasyfikacji T35. Możesz rozwinąć tę klasyfikację? Klasyfikacja T35. Ja może o klasyfikacjach powiem odnośnie para lekkoatletyki, bo tych dyscyplin jest trochę i te klasy są bardzo złożone, więc to ja aż takiej wiedzy nie posiadam. Natomiast o to twoją właśnie pytam. Na temat para lekkoatletyki, no to u nas podzielenie jest na T albo F. Literka T przed klasą oznacza track, czyli z angielskiego tłumacząc bieżnia, czyli będą to wszystkie konkurencje odbywające się na bieżni, czyli biegi i skoki, dokładnie skok w dal i skok wzwyż. Czyli wszystkie konkurencje biegowe i skoki w dal i skok wzwyż przed swoją kategorią będą miały literkę T, bo konkurencje techniczne, rzutowe będą miały F, literkę dla odmiany. I cyfra 3 oznacza w tym wypadku porażenie mózgowe, to jest rodzaj mojego schorzenia. A 5 to jest jakby stopień tego schorzenia. Im wyżej, tym po prostu, brzydko mówiąc, osoba zdrowsza. Ja jestem ostatnią klasą, która jest klasą stojącą, bo już te 34 to są osoby, które się ścigają na wózku. Więc jakby to jest ta najbardziej mało sprawna, żeby ładnie powiedzieć, klasa z tych wszystkich porażeń. Mamy 35, 6, 7 i 8. No ja mam 35. Cieszy też to, że ludzie chcą się dowiadywać o tych klasach, że coraz więcej osób oglądając nasze zawody już rozróżnia, bo komentatorzy tłumaczą, więc fajnie, że po prostu taka edukacja w społeczeństwie na temat naszego sportu się rozwija i idzie po prostu do przodu. A jak się zaczęło w twoim przypadku? Bo pamiętam, że twój trener Szczygieł, dobrze? Tak, Jacek opowiadał, Szczygieł, tak. Trener Jacek Szczygieł opowiadał, że gdzieś właśnie cię napotkał i powiedział, że od razu widział jakąś taką siłę ducha w tobie, która... Nie wiem, co on wtedy we mnie zobaczył, pewnie mi już tego nie powie, bo tego nie pamięta, ale coś tam we mnie wtedy zobaczył. Myślę, że musisz zapytać, myślę, że na pewno pamięta. Znaczy, U nas niestety bardzo ciężko jest z naborem młodych osób i to są najczęściej osoby wzięte z przypadku, tak jak ja, nie, że to jakiś przypadek po prostu zadecydował, że trener mi gdzieś tam wyhaczył przechodzącą przez stadion i no, zauważył, że trochę inaczej chodzę niż zdrowa osoba i zaproponował sport, o którym ja w ogóle nie miałam zielonego pojęcia. Na początku się go trochę przestraszyłam, bo podchodzi do mnie obcy mężczyzna i coś w ogóle do mnie mówi o jakimś sporcie i ja nie wiem, o co mu chodzi, ale później temat mnie zaciekawił i jakoś tak w ramach wypełnienia czasu trochę po szkole zaczęłam trenować. 14-15 lat miałaś? 14 lat miałam. Byłam w drugiej klasie gimnazjum, jak zaczęłam i jakoś po prostu mi się spodobało i zostało. Do liceum idąc już miałam plan na siebie. Wiedziałam, co chcę w życiu robić i wiedziałam, że na pewno nie będzie to związane z edukacją moją jakąś w szkole, tylko bardziej ze sportem. Miałam jakiś tam plan na to, że chcę po prostu mocno postawić na sport, więc też się cieszę, że po prostu mogłam się od razu ukierunkować i jakby mieć pomysł na siebie w głowie, bo większość moich rówieśników w moim wieku, mówię o tym 15-16 lat, jak się szło do liceum, no to nie miało pomysłu na siebie, ja już go wtedy miałam. Wtedy się mówi zazwyczaj, jeszcze masz czas, ale tak, fajnie jest już wiedzieć. To domyślam się, że to było dobre uczucie. A co dał ci sport? I tak życiowo, ale też no, jako młodej osobie. Mnóstwo rzeczy ogólnie. Pewność siebie. Zobaczyłam, że takich osób jak ja jest wiele i że te osoby sobie jakoś radzą i są to osoby, które no powiedzmy mają bardziej pod górkę w życiu niż ja, bo ja nie lubię jakby mówić, że ktoś jest bardziej zdrowy albo mniej zdrowy, albo bardziej sprawny, albo mniej sprawny, bo to nie o to chodzi, ale no ja chodzę, mam dwie ręce, dwie nogi, widzę, słyszę, mówię, więc jest okej, okay, tak? Znam osoby, które jeżdżą na przykład na wózku i świetnie sobie radzą, znam osoby, które nie widzą i świetnie sobie radzą. Widziałam różne rzeczy, ludzi jedzących stopami, ludzi chodzących po schodach na rękach, nie mających nóg i ludzi wjeżdżających i zjeżdżających wózkami po schodach, więc to mi otworzyło oczy, że kurczę, w każdej sytuacji da sobie w życiu poradzić i że jak się nie da wyjść drzwiami, to się po prostu wchodzi w oknem i się nie pyta, tylko się wchodzi i się mówi dzień dobry. Więc dało taką na pewno pewność siebie. Mnóstwo osób poznałam, takich bliskich mi naprawdę przez te 10 lat, którzy są już dla mnie jak rodzina, bo my mnóstwo czasu ze sobą spędzamy na obozach, więc ta grupa, z którą ja spędzam mnóstwo tego czasu na obozach, to jest już po prostu moja taka druga familia i ja ich uwielbiam. Uwielbiam z nimi spędzać czas i wiem, że to są już znajomości na całe życie i wiem, że to są ludzie, którzy mi pomogą w każdej sytuacji i na których w każdej sytuacji mogę liczyć, więc to mi dał sport. Mnóstwo świata zobaczyłam, mam mnóstwo dobrych wspomnień, chociażby z tych igrzysk, to, że mogłam mojej rodzinie pokazać wioskę paralimpijską od środka. No nie każdy miał taką możliwość jak oni. To teraz muszę cię zapytać, żebyś nam trochę opowiedziała o tej wiosce paralimpijskiej od środka. Kurczę, moja mama jak ją zobaczyła, to powiedziała, że... Bo tak wchodzimy i pytam się, no jak, podoba ci się? No tak, ja mówię, ale co ty masz taką dziwną minę? Słuchaj, dziecko, bo ja sobie to inaczej wyobrażałam. Ja pytam się, ale jak inaczej? No wioska, to myślałam, że wioska. Ja mówię, no co ty myślałaś, że to tipi będzie na środku stało? Wioska wygląda mniej więcej jak takie osiedle w Warszawie. Dosłownie, że mamy ulice, są wieżowce i każdy wieżowiec, powiedzmy... to jest dany kraj, my mieliśmy swój polski budynek, no w zależności od tego, wiadomo, jaka tam jest liczba sportowców, my mieliśmy swój polski budynek, który był obwieszczony polskimi hasłami, flagami i tak dalej, więc było fajnie po polsku, śmieliśmy, że Polonia do Paryża zawitała. Jest stołówka, jest kaplica, jest fryzjer, można pójść się uczesać przed startem. Były budki z bardzo dobrą kawą, z jakimś tam jedzonkiem, miejsca do relaksu, do tego, żeby sobie posiedzieć, pochillować, do tego, żeby spędzić jakoś fajnie czas, jakieś tam salon gier, różne inne atrakcje. No, mnóstwo tego. Rowerami się jeździło po wiosce, takimi busikami elektrycznymi, no... Moja mama jak weszła, to obchodziliśmy tą wioskę kilka razy. Jeszcze tu dziecko, jeszcze tu. Ja mówię, mamo, wiesz ile my kilometrów zrobiliśmy? Ja jestem zmęczona, ale chcę to jeszcze zobaczyć. Także wiem, że to było mega dla nich przeżycie. Ja się cieszę, że miałam taką możliwość dostarczenia im takiej przygody, po prostu pokazania tego, więc na przykład to mi dał sport, że mam takie fajne wspomnienia z nimi, bo mówię, no nie każdy widział tą wioskę od środka i no na pewno czuję się tam zupełnie inną atmosferę, jak te wszystkie kraje wychodzą, na przykład na otwarcie, jak wychodziły wszystkie kraje. Ja no, nie byłam na otwarcie ze względu na to, że ja miałam 2 dni po otwarciu starta. Tam trzeba jednak odbębnić kilka godzin swoje, odstać i tak dalej. No to męczy. Więc no postawiłam tutaj na start, ale jak te wszystkie kraje przebrane w takie fajne stroje wyszły na ulicę, po prostu czuć było tą atmosferę. Wyszliśmy z koleżanką ponagrywać, poczuć po prostu tam atmosferę. Ta Polska wokół się kręciła, ale się na to otwarcie nie szło. No ale to myślę, że dużo jeszcze przed tobą, bo teraz na koniec już krótko chciałam zapytać. Mówisz, że reset teraz i odpoczynek przez chwilę. Na domyślam pewno. Się, że to nie będzie zazwyczaj w przypadku sportowców to nie jest bardzo długi odpoczynek, więc najbliższe plany, marzenia? Wrócić do domu, zabrać plecak, najpotrzebniejsze rzeczy i wyjechać do głuszy, do szałasu. Naprawdę, to nie jest nic specjalnego. W sensie mieć... Najfajniejsze uczucie po starcie to jest wiedzieć, że się już nic nie musi. I chciałabym to poczucie po prostu mieć przez chociaż najbliższe 2 tygodnie, że ja wstaję rano i wiem, że ja nic nie muszę, że mam święty olimpijski, jak to mój trener mówi, nareszcie spokój i to, że mogę poświęcić teraz czas ludziom, dla których po prostu nie miałam czasu przez ostatni czas, a powinnam mieć, bo są to na przykład, nie wiem, moja rodzina, mój chłopak, moi przyjaciele i tak dalej, i tak dalej. Oni bardzo mocno cierpią na tym, że ja trenuję. I dla nich bym chciała ten czas znaleźć i im ten czas poświęcić i przede wszystkim pierwsze, co to o sobie pomyśleć i taki reset serio głowy, reset, gdzie jest spokój i ja wstaję i wiem, że nic nie muszę, że mogę wszystko, ale nic nie muszę. To w takim razie tego ci życzymy przez tego olimpijskiego spokoju przez najbliższy czas. Jagoda Kibil, bardzo ci dziękuję, że wpadłaś. Również dziękuję. Dziękuję. A ta młoda osoba, która teraz zaśpiewa, nazywa się Lola Young. Without the darkest stars can't shine bright.